काले क्यों पैदा कीते जहान उते रब्बा सानू नी गोरे पसंद कर दे जाता सानू भी रजमा रूप दे दे नहीं ते गोरियां दा जमना बंद कर दे Available on iTunes. Kii hoya mera sajan kala, kii hoya mera sajan kala. Main kudiyan di sardar ve, mainu kudiyan kehdiyan. यार वे मैनू कुड़ियां कहंदियां वे मैनू कुड़ियां कहंदियां Available on iTunes.